Salama jamaa, karibuni katika notisi ya audio. Kipinga chibuliki la kazi za kutondola chileza futi kamba Frelimo ishinda mashindano a Maromeo mkati ioneka kuwepo kinyume cha sharia. Katika kazi za kutondoliwa Maromeo kuoneka kama polisia na wanu wa stai kuoneka pakulu zaidi kuliko kiwango cha kwanza. Mkati ya meza nane zitendeke kitondola zitangaziwa habari saziliza ukweli. Mafundi wa stai wafika mkukuta wakiwa na mapolisi ya wengi wa wenye wakipinga walaka za kutondolela wakitila nao. Ndandu ya sababu ikiwepo pale pii ya vyombo vya kutondolela vilaviwa mkati ya mashkola maziki tendiwa kazizi kamba vyaweleza wanu wa sipi. Jumaa ipitilei presidenti wa komisao ya kutondola mprovinsi ya Sofala George Donkeni kawele za wandishi wa habari ya kamba habari za kwanza za nkujisa maendeleo paracha Mafrelimo. Kele za akamba ngati ya meza nani tendiwe matondola pia kwa jumulati 31 zikiwepo kule Frelimo ipata kushinda kama javipa. Frelimo ipata votu 1943 MDM 1442 Renamu 8417 Donkeni kejiwisa akamba kundi lake lishughuliki la kazi za kutondola muprovinsi ya Sofala lingalili kitenda mahesabu ili wapate kujua sana sana. Akilavyo maoni kuhusu kazi zisilaviwe na wanu wa kitondola Andre Majibire letika zinana Renamu kejiwisa akamba kitondolachi ndi aya ulu para inti ya Msambiki wakuepo wanu walawile panja na wanu binafsi. Weleza wakamba asugire sana sana. Weleza wakamba Renamu ndiki wa mbele katika maandishi akwanza. Fola wanu wa stai wa watuisa pia waandishi wa habari na wanu wa kunanganiza meza za kutondola woka wakipata kutenda kazi yao ika yao mwishoni wakijisa habari saziliza ukweli moja kwa moja zikipeleka kuwepo faida parachama Frelimo. Walaka zimamatizi we mali muhusika zuka zikipata kulaviwa zitendiwa novyo namna ya kwamba viongozi wetika paravyama vya siasa akupatele nafasi ya kukisa kule kulalamika. Hivi ndivyo vilipo mkati ya sharia para kutendiwa. Pashkola Samora Machel kwa mfano zikuwepo meza za kutimu mbili. Fola habari za kitondola azimamatiziwe kamba mali mwingine wanu wakinanganiza kitondolachi awamini habari kamba hizi. Chama Renamu ikitenda mahesabu wenyewe kwa wenyewe yeleza ikamba katika mezazi za Samora Machel wapata votu za kutimu 2924 zaidi ya 791 za chama Frelimo na 74 za chama MDM mkati ya meza pia. Ndivyo sivyo vinu vya vikunile na vielezi wakamba Frelimo yuka mbele.